हेलो हेलो हेलो, मेरा टेलीफोन नंबर सुनो, लिख लो अपने दिल पर। हेलो हेलो, मेरा टेलीफोन नंबर सुनो, लिख लो अपने दिल पर। मेरे प्यार का तुम न खून करना, मुझे रोज तुम टेलीफोन करना। हेलो हेलो, मेरा टेलीफोन नंबर सुनो, लिख लो अपने दिल पर। माय नंबर इज 0836 323530। गॉट इट? ये रेशमी जुल्फों के साए कहीं नींद न मुझको आ जाए। हेलो हेलो, हंसी बड़ी लगती हो, घड़ी घड़ी घड़ी तकती हो। अगर आज जल्दी है जाने की, कसम खा के जाओ कलाने की। हेलो हेलो, मेरा टेलीफोन नंबर सुनो, लिख लो अपने दिल पर। मुश्किल से ये राते। हेलो हेलो, मेरा टेलीफोन नंबर सुनो, लिख लो अपने दिल पर। छूटेगी यार हमारी न टूटेगी। हेलो हेलो, मेरा टेलीफोन नंबर